Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfuhum ve la yuhayitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a ve si'a kursiyyuhu semavati vel ardı ve la yauduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ulul ilmi qâimen bil qistu. La ilahe illahu vel azizul hakim ve en eşhedü mâ şehidallahu. Ve estevcu'ullahi hâdî şehadete ve hiyeli. Diyatun ayındallahi neddine ayındallahi l-islam. Sadakallahu l-azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lena fî velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah l-hayyel kayyum. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli dinleyenlerimiz, hemen birbirinizi haberdar edin. Allah rızası için dine davet niyetiyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin belliğü anni ve lev ayeten, bir ayet olsun bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun emrine imtisalen. Allah'a yardım edenlere Allah yardım edecek. Dine davet edenler iflah edecek, kurtulacak dünya ahiret. Ayetlerinin, hadislerinin müjdelerine dahil ve nail olmanız için hemen insanları haberdar edin. Sohbet başladı. Hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler okuyacağız. İnsanlar istifade etsin. Sofra kuruldu burada. Bu Kur'an sofrasıdır. Bu Mevla'nın sofrasıdır. Bir insan ziyafet hazırlayıp davet yaptığı zaman sofrasına gelinip ziyafetinde bulunulmasını sever. Eğer cömert ise. Cimrice zaten hiç ziyafet vermez. Mevla Teala da El-Kur'an me'dübetullah. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. Ayetler, hadisler hepsi vahiydir. Hadislere de Allah Teala Habibine Cibril Emin vasıtasıyla veya kalbine ilham ile veya rüyada göstererek bildirmiştir. Hadis-i şerifler Kur'an'dan ayrı değildir. Ayrı gören kendi dinden ayrılır. Men yuta'ar rasul fekad ata'allah. O peygambere kim itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Resule itaat Allah'a itaatten ayrılmaz. Bu itibarla siz bakmayın Mustafa İslamoğlu'na. Peygamber Allah'ın vekili değildir demiş. Peygamber Allah'ın vekili değil. Ya Allah'ın elçisi zaten ne, vekili midir değil midir? Sen Muhammedur Resulullah demiyor musun? Müslüman değil misin? Diyorsan zaten Allah'ın elçisi diyor sana. Vekillikten yüksek bir makam yani. Vekillik ne ya? Yani böyle şeylere itibar etmeyin. Bu insanların ağzının ayarı kaçmış, fermuarı bozulmuş. Bunlar her şeyi konuşabilir. Siz dininize, imanınıza sahip çıkın. Çoluğunuzun, çocuğunuzun itikadına sahip çıkın. Bunlar her şeyi konuşurlar. Siz birbirinizi uyarın, uyandırın, haberdar edin, sohbet başladı. İmanımızı kurtarmak zamanındayız. Bir an birden ölüm gelecek. Ahirete gideceğiz. Onun için kazanan burada kazanıyor, kaybeden burada kaybediyor. Hemen insanları haberdar edin. Bir kişi bir kişi Allah için. Bugün bir konsolosluğa gittim. Yani bir bazı işlemlerimiz vardı. Kapıcısı, hocam seni dinliyoruz. Nöbetçisi seni dinliyoruz. Görevlisi seni dinliyoruz. Belki 8-10 kişi orada muvazzaf. Hepsi seni dinliyoruz. Oradan insanlar geliyor. Hanımım seni dinliyor. Öbürü geliyor. Ben seni dinliyorum. Yani normal bir ortama giriyoruz. Efendim karşılaştığımız insanların yarıdan fazlası dinlediklerini söylüyorlar. Sohbet dinlediklerini söylüyorlar. Bu neyle oluyor? Sizin vasıtanızla oluyor. Siz var ya siz. Allah'ın yardımcılarısınız. Dinin davetçilerisiniz. Allahümme cealna hüdaten mühtedin. Ya Rabbi sen bizi hidayete ermiş ve insanları hidayete erdiren bahtiyar kullarından eyle. Duasına mazhar kimselersiniz. Hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sadece kendisi için istemedi ki bizi buyurdu. Sahabeyi de kattı, ümmeti de kattı, bizi de kattı. Bu dua kimler hakkında kabul olunup tahakkuk ettiyse onlar insanların hidayetine çalışır. Bir kişi, beş kişi, on kişi demeden tek tek insanlara mesaj çeker. Fuzuli fuzuli şeylerde insanlara mesaj gönderenler. Niçin Allah ve Resulü'nün daveti için ayet hadis dinlemek için, ebedi ahireti selamete çıkartmak için, dünyanın belalarından korunmak için kurulmuş olan bu Allah'ın sofrasına, ziyafetine para istemiyoruz, pul istemiyoruz, bir şey satmıyoruz, bir şey pazarlamıyoruz. Benim sizden hiçbir menfaat beklentim yok. Sırf Allah için konuşmaya çalışıyorum. Peki böyle bir ittebi'u men la yes'elukum ecra ve hum muhtedun diyor. Yasin-i Şerif okuyorsunuz. Hemen hemen ekseriyetiniz Yasin'i duymuşsunuz, bilirsiniz. Ya Habib-i Neccar Hazretleri, Sahib-i Yasin, yani Yasin suresinde adı bahsi geçen bir sayfa, bir buçuk sayfa ve manzelnadan da devam ediyor. Onun kavmi hakkında, onun başına gelen kıssa hakkında. Yasin-i Şerif gibi Kur'an'ın kalbi olan bir sure-i celilede bir buçuk sayfaya yakın ayetlerin kendisinden bahsettiği, başına gelen kıssadan bahsettiği Habib-i Neccar Hazretleri'nin bu sözü ibretliktir. İsa Aleyhisselam iki tane elçisini gönderdiği zaman, Sadık ile Saduk isimleri, onlar Antakya'da yatıyorlar, kabirleri orada. Habib-i Neccar Hazretleri de Antakya'da yatıyor. Şimdiki Hatay yani adı. Biz ziyaret ettik, kaç defa gitmişim. Kabri şeriflerini ziyaret ettim. O iki elçi de şehit edildiler. Habib-i Neccar Hazretleri de şehit edildi. Kabirleri aynı. Cami-i Şerif'tedir. İki elçinin اِذَرْسَلْنَا اِلَيْمُ اثْنَيْنِ وَضْرِبْ لَهُمْ Hemen Yasin'in arkasındaki ikinci sayfa Yasin'in başı, onları anlatıyoruz. Biz onlara, Antakyalılara iki tane elçi gönderdik. فَكَذَّبُوْمَا Onları yalancı çıkarttılar. Yalancı dediler. فَعَزَّزْنَاوْمَا بِثَالِذٍ Üçüncü bir şem'un. Üçüncüyle onları takviye ettik. O uzun bir kısa, bir evvelceki bir sohbette anlatmıştım. Şimdi belki görüntüsü o sohbetin yoksa da sesli şeyi var. Yasin Şerif derslerinde geçiyor. İnternetlerde de belki bulabilirsiniz. Kıssa tafsilatlıdır. Çok ve hoştur, latiftir, aciptir, gariptir. Bu ayet-i kerimelerde bahsederken işte elçiler geldiği zaman Habib-i Neccar Hazretleri hemen iman ediyor ve kavmine nasihat ediyor, vaaz ediyor. Habib-i Neccar kimdir biliyor musunuz? Dirisi de vaaz etmiş, ölüsü de vaaz etmiş bir zattır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onun hakkında ve'aza kavmehu hayyen ve meyyita buyurmuştur. Habib-i Neccar, Neccar marangoz demek, mesleği de marangozlukla iştigal imiş. O mübarek zat der, efendim, hayattayken de kavmine vaaz etti, öldükten sonra da kavmine nasihat etti, kavminin iyiliğini istedi. Nasihat demek, iyiliğini istemek demektir. Orada elçiler geldiği zaman onlardan mucize istemiştir. Yani sadık olmadıklarına dair, çocuğu hastaydı. Çocuğunu iyi Allah'ın izniyle şifaya kavuşturunca iman etti. Hemen iman ettikten sonra onları aldı. O çobanlık yapıyordu şeyde, şehrin dışında. Onları aldı, beraber şehrin içine getirdi. Millet toplandı başlarına, kimlerdir, nelerdir. O da anlattı. Orada diyor ki, o anlattığı cümlelerin içinde geçen kelamları, ne kadar hak ve hakikat ki Allah-u Teala onu Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresine koydu. Onun sözünü söylüyor. Ve ca'a min aqsal medineti raculun yes'a şehrin en uzak yerinden, yani dışarıda çobanlık yaptığı için şehirden en uzak ücra köşeden bir adam geldi. Efendim, kâle ya kavmi ittebi'ul murselin. Dedi ki ey benim milletim, Allah'ın elçileri gelmişler. Bunlara tabi olun. Kitabınız yok, dininiz yok, imanınız yok. Nereye gidiyorsunuz dedi. Şaşırtmışsınız. Bunlara tabi olun. İşte oradaki nükteyi neden okudum? İttebi'u men la yes'elukum ecra ve hum muhtedun. Bir defa kime tabi olun? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Teşekkür beklemeyenlere tabi olun. Yani bunlar sizden para istemiyor dedi. Ve aynı zamanda onlar mühtedün, hidayete ermişler. Bir defa adam hidayete ermiş mi? Ehl-i sünnet mi değil mi? Bir adam ehl-i sünnet değilse ona tabi olmayın diyor Kur'an. Hidayete ermiş. Mühtediyse, mühtedi ne demek? Hidayete ermiş. Hidayet ne? Hidayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Kainatın Efendisi öyle buyuruyor. Bütün cuma hutbelerinde böyle, yani bazı imamlarda duyuyorum esas. Hutbelerde vardır bu sünnette. Ve hayral hedi hedi Muhammed'in. yolların, hidayetlerin, rehberliklerin en hayırlısı Muhammed'in hidayetidir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani kainat efendisinin gösterdiği yoldur. Bu da ne demektir? Kur'an zaten belli. Kur'an açık, Kur'an ortada. Bu Kur'an'dan başka bir şey. Bu onun sünnetidir. Hediye ne demek? Hidayeti demek. Hidayeti ne demek? Sünneti demek. O bize milyonlarca hadis-i şerifle efendim yol gösteren hidayet rehberliği bıraktı, yaptı. Yaptı ve bu hadisleri ümmetine bıraktı. Ela inne hayral kitabı kitabullah, kitapların en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en hayırlısı Muhammed'in sünnet ve cemaat yoludur. Çünkü kendisi hadis-i şeriflerinde el cemaatü. Sordular, kim senin yolun üzeredir? Cemaat itikadında olanlar. Evet. Bugün ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kendisi? Men farakal cemaate şibran. El-i sünnet vel cemaattan karış ayrılan feynni ömün cüthâi cehennem. Cehennem cemaatlerine dahil olmuştur. Tirmizi hadise kendi buyurdu. Ve şerrel umûri muhdesâtuhâ. İşlerin en kötüleri reform. Dinde yapılan reformlardır. İşte İslamoğlu'nun konuştuğu kader yok, şu yok, bu yok. Hiçbir Müslümanın, hiçbir sahabenin kabul etmediği itikat. İşte muhtes, bid'at, yani dinde yenilik, reform. Eskiden var, eskisi mühim değil. Sahabe zamanında olmayan bir şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan bir inanç bid'attır. İnanç bid'attır. Sahabe-i kiramın inanmadığı bir şeye senin inanman, yoldan çıkman demektir. Çünkü kainat efendisi bize sallallahu teala aleyhi ve sellem aleykümül cemaa, cumhurdan ve cemaattan, yani ekseriyetin inancından ayrılmayın. Aleykümü sevadil azam, en büyük karaltı kalabalığın itikadı üzere olun. Bugün de dünyada 2 milyara yakın Müslümanın ekseriyeti yine cumhur ve cemaat ehli sünnettir. Şiisi, şusu, busu, vehhabisi toplasan 200 milyon, 300 milyon, 400 milyon eder. Ama bunun bu üçte bire bile tekabül etmez. Onun için siz cemaattan ayrılmayın burada. Daha ne desin? Ehl-i sünnet itikadından ayrılmayın. Bu ne demektir? İşlerin en şerlisi sonradan icat edilen, yani inançta, araba yeni çıktı, uçak çıktı, füze çıktı, onu demiyor. İnançta, dinde, dinle ilgili bir şey yeni çıktı, bu en şerli bir şey budur. Bundan sakının. İşte İslamoğlu, işte Mehmet Okuyan, işte Aziz Bayındır, değil mi? Bütün bunlar görmüyorsun. Takvimleri değiştiriyor, imsakiyeyi ne hale getiriyor. Bir saat daha millete oruç yedirtiyor. Ya dünyada böyle bir şey yok. Mekke Medine'den tut, Fas'tan gir, Yemen'den çık. Bütün İslam aleminin yani en dip, en uç köşelerine kadar. Hiçbir yerde böyle bir imsakiye yok. Bu saate kadar yiyen bir tane, yani güneşe bu kadar az kalana kadar yiyen bir tane Müslüman yok dünyada şu anda. Ben diyor doğru yoldayım. E sana ne derler? Cemaattan ayrılmışsın, sapıtmışsın derler. Hadis-i şerifler seni tasdik etmiyor, seni tekzip ediyor. Bütün kitaplar, dört mezhebin kitabı, Maturidisi, Eş'arisi, Selefi Salihin, geçmiş büyükler, hepsi kader, kader, kader ve bil kaderi gayri ve şerri. Minallahi Teala, herkes çocukluktan ezberletilen bir amentüsü var ya. Sen bu amentüyle oynarsan, milletin imanıyla oynarsın. Ve kullu muhdesin bid'atun. Dinde, imanda, itikatta çıkarılan her yenilik bid'attır. Yani yeni şeyler, reform. Ve kullu bid'atun dalale. Dinde yeni ihdas edilen her bir fikir, inanç, hareket, tavrı, namaza da bir şey katamazsın, çıkaramazsın. 20 rekat, 8 rekat. E bidat. Bütün sahabe 20 rekat kıldı. Bütün sahabe, tabi'in, tebe'i tabi'in, en hayırlı asır, hayrul kurun karni. Benim bu yaşadığım asır. Sümmellezine ehlülüm, sümmellezine ehlülüm. Sonra onları takip eden tabi'in dönem. Sonra onları takip eden tebe'i tabi'in. Daha demedi. Yani en hayırlı asır Selefi Salih'in dediğim ilk 3 asırdır. Yani hepsi ilk 3 asırda zaten çoğu. İmam-ı Azam var, Müçtehitler, Buhariler. Yani bütün muhaddisler, Müçtehitler, efendim tabi'in hepsi orada. E sen orada 20 rekat kılınmış, bugüne kadar 1400 senedir böyle gelmiş, 8'e indiriyorsun. Her yenilik bid'attır. Her kulü bid'atı dalale. Her bid'at sapıklıktır. Sapıklık yani yoldan çıkmak. Saptı der. Araba saptık yoldan der diyorsun. Bak saptın. Yol cennete giden yol. Sırat-ı müstakimden ayrıldın. İhtinas sırat-ı müstakim. 5 vakit dua diyorsun. Bizi dost doğru yola ilet. Ondan sonra Allah sana dost doğru yolu gösteriyor. Sen ne yapıyorsun? Beğenmedin bunu ya. İndirim yapıyorum veya bindirim yapıyorum. Ya artırıyorsun ya eksiltiyorsun. Amentü'den kaderi çıkart. 5'e indir. Teravih'den 8'e çıkart, indir. Efendim 12 rekatı kaybet, çıkar. Bu nedir arkadaş? Bu senin toplama çıkarma hesap tablon mu bu dünya? Her bid'at sapıklıktır. Ve kullu dalaletin finnar. Her sapıklığın neticesi ateşte sonuçlanacaktır. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Hadis-i şerifin şerhinde ve şetefter ümmeti 73 firka. Yakında benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Kullun finnar. Hepsi cehenneme girecektir. İlla vahide, tek biri kurtulacak. 72'si cehenneme mutlaka girecek. Teravih de kılsa, namaz da kılsa, hacca da gitse, umre de yapsa, zekat da verse, 72 fırkadan olanların hepsi cehennemliktir. Bu hadis-i şerif sünende, sahih sünende sabittir. İbn-i Mace'de vesaire kaynaklarda var. Sahabe-i kiram sordular, ya Resulallah menhum, bu tek fırka, fırkayı naciye, yani kurtuluşa erecek olan fırka, kimler ola? Ne buyurdu kâle? Hümüllezîne alâ mâ ene aleyhil yevme ve ashabî. Bugün ben hangi inanç ve amel üzereyim din bakımından? Benim ashabım, sahabem, bak sahabem diyor, dikkat et. Sen sahabeyi nasıl devre dışı bırakırsın? Benim çünkü cemaat sahabeden geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ki sünnet. Sahabenin ittifak edip amel ettikleri de cemaat. Bugün ben yani hangi yoldayım? Sünnet. Sahabem hangi yolda bugün? Yani cemaat. Cemaattan ayrılmıyor. Hiçbir bakımdan cemaattan ayrılmıyor. İşte bugün ben ve sahabem hangi yolda isek, kıyamete kadar o yolda devam edenler, ancak onlar cehenneme uğramadan cennete girecek fırkayı naciyedir. Bunu çok okudum bazı şerif. Önümüzdeki tergib-i terip dersleri tabii yapacağız inşallah yine bayramdan sonra. Bayram haftası tatil edilir zaten. Siz de her taraf, herkes bir yere gidiyor. Ondan sonra başladığımız zaman tergib-i terip hadis dersten hiç bırakmayın. Çünkü orada kitab-ı sünnet. Sünnet kitabına bak. İhlas'ı bitirdik. Sünnete geldik. Sünnet ne demek? İşte ehl-i sünnet vel cemaat ne demek? Orada bayağı bir belki 90-100 küsur da olabilir. Hadis-i şerif okuyacağız. Ne demek yani? Hepsi sünnetin önemi, ehl-i sünnetin önemini anlatıyor. Hadis-i şerifleri toplamış Hafız Münziri Hazretleri. Aman sohbet kaçırmayalım. Aman sohbet kaçırtmayalım. Belki hidayetimiz o sohbettedir. Ne biliyoruz? Bilmediğimiz için biz her birerlerini dinleyelim. Ya Mustafa Şimşekler Hoca öyle diyor. Anneme mender gidiyor. Cübbeli Hoca'yı açın. Cübbeli Hoca'yı açın. Hiç durmaz diyor. Biz de açıyoruz diyor. Bakıyoruz diyor. Sohbet tekrarı var. Diyoruz ki anne bu tekrardır. Tekrar olsun. Bir daha dinleyelim. Belki anlamadığımız bir şey vardır. Belki kaçırdığımız bir şey vardır. Bunları biliyor muyuz da aklımızda kaldı mı da tekrar dinlemiyoruz? Tabii dinleyeceğiz. Hiç kimseyi diyor dinlemez diyor. Seni dinler, bir de tekrarında dinler. İşte akıllı kadın olun. Odur. Çünkü İmam-ı Azam Efendi bize dediler, bu kadar büyük alim nereden oldun? Buyurdu ki ben bir meseleyi 1000 kere dinlesem 1001. de birinci gibi dinlerim. Onun için de ne olmuş? Hafıza olmuş her tarafı. Beyin. İmam-ı Azam olmuş. Biz nasıl? Biz nasılız biliyor musun? Biz bir sohbeti dinleriz. Yan gel yaylanarak dinleriz. Oradan da çok bir şey anlamayız. Kafamıza zaten sorsan hoca ne konuştu? Çok güzel konuştu. Ya ne konuştu? Muhteva neydi? Ya ne bileyim işte ya, aklıma pek bir şey kalmadı ama çok güzel konuştu deriz. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Bakıyoruz sarığım nasıl? Bir de bakıyoruz en tarife bir de şey. Ondan sonra burada klima çalıştırmasam duramıyorum şey, nemden sıcaktan. Klima çalıştırırsam boynum tabii ağrı geliyor. Boynum zaten illetlidir. İşte böyle bir şey takıyor, boynumu sıcak tutsun falan. Şimdi bakıyor adam. Zıp zıp zıp dolanıyor. Bir de bakıyor. Şimdi bu atkıyı bir daha görürse ben bu sohbeti dinlemiştim diyecek. Tak geçecek. Halbuki başka sohbet. Tekrar olsa ne zararım var? Peki tekrar olmaması için anlat bakayım bu sohbettekileri. Hiçbir şey yok. E o zaman sen bunu anlayana kadar, anlatana kadar kaç daha tekrar etmen gerekiyor bir defa ders olarak. Onu boş verdik. Senin ama bakıyorsun. Aa sarık aynı. Ulan ben 500 tane sarık takacak halim yok. Sohbetlerimiz efendim senede kaç yüz tane sohbet yapıyoruz. Bir Ramazan'da 60 oluyor. Senede kaç yüz tane sohbet? Her çabada aynı sarık mı saracağım? E ne oldu? A sarı aynı geç. Atkısı aynı geç. İşte mantık bu. Böyle sohbet şuuru olur mu ya? Sen ne buyuruluyor, ne duyuruluyor? Benden tebliğ yapın buyuruluyor. İnsanları arayın, ulaştırın buyuruluyor. Ne kolay imkanlar var elinizde. WhatsApp'ıdır, mesajıdır, bilmemsidir. Hemen yazıyorsun, insana atıyorsun, dakikada ulaşıyor. Sahabe-i kiram aylarca yol gittiler. Buharalara, Semerkantlere, Çinlere gittiler. Adalara gittiler. O günkü imkansızlıklar ve o günkü zor şartlar altında. Bugün Kazan'a giriyorsun, Rusya'da sahabe var. Bütün dünyaya o sahabe-i kiram gittiler. Sen buradan mesaj atıp yazmakla bile sohbet adresi verip insana hidayetine vesile olabilecek imkana sahip iken o kadar ufak bir zahmete bile Allah için ve din için katlanmıyorsun. Bu çok kötü bir şey. Bu bencillik. Bu insanlar hidayet bulmasın demek ya. Bu merhametsizlik. Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Adam da diyor ki gitsinler boş ver. Cennette daha geniş yerler bize kalır. Bir şey diyeceğim şimdi korucu ağzınıza demeyeyim. Ne sana kalır cennette böyle yer? Millete acımayan. Acımayana acınılmaz. Sana Allah merhamet eder mi? Sen ne yaptın böyle ya? Mutlaka bu milletin hidayetine sebep olacağız. Bak orada kaç tane gençle bugün karşılaştım. Hocam bir şeyler biliyordum ama dedi. Ne kadar bilmediklerimi öğrendim. Nelerimi düzelttim. Yani kaç tane bir yolda gidiyorum. Tabii ekseri insanlarla çok içli dışlı yollarda yürüyemiyorum. Mecbur olsa bir yere gidiyoruz. Ama insanlar sohbete muhtaç ya. İnsanlar ekmekten ziyade, sudan ziyade sohbete muhtaç. Bugün itikatları bozulmak üzere. Amelleri bozulmak üzere. Mezhepsizler çirit atıyor televizyonlarda ya. Çirit atıyor. Onun için siz bu sohbetleri terk etmeyin. İnsanları hidayet eden, hidayete ermiş. Şimdi bak, ücret istemeyenlere tabi olun. Yani ben size para istemiyorum, pul istemiyorum. Şu kitabımı almazsanız sohbeti dinlemeyin demiyorum. Facebook'ta sitemizde var 3 milyona yakın insan bir üye olun demiyoruz. Bir kuruş üyelik istemiyoruz. Efendim reklam bile koymuyoruz. Neden? Çünkü siz ücret istemeyenlere tabi olun. Onlar hidayete ermiş olanlardır. Kim ehli sünnet üzere ise mühtedün hidayetten ve hayral hedi hedi Muhammed. Hidayetlerin en hayırlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. O sahabenin cemaatidir. Ona kim tabi ise ona tabi olun diyor. Kur'an söylüyor bunu. Kader yok diyenin sohbeti dinlenir mi ya? Meryem validemize çift cinsiyetli diyenin Mehmet Okuyan'ın konuşması dinlenir mi? Kur'an nehyediyor. Hidayete ermemişlere tabi olmayın buyuruyor. Sizi saptırırlar buyuruyor. İşte durum bu. Habib-i Neccar böyle vaaz edince şehit ettiler. Şehit edilince vefat etti. İnni amentü bi rabbikum fesma'un. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Ey Allah'ın Resulleri, elçileri. İsa Aleyhisselam'ın havarileri dedi. Fesma'un millete de döndü dedi. Beni duyun, şahit olun. Ahirette siz, bana şahit olun. Siz gavur kalsanız da ben Müslüman kalıyorum. Müslüman oldum, iman ettim. Yani bir zaman evvel etti. Yani bir arada birkaç saatler evvel etti. Ama beni dinleyin. Ve yani bana şahit olun. Öyle dhulil cennet. Orada onu öldürdüler. Öldürülür öldürülmez Mevla buyuruyor. Ona ne dendi? Buyur cennete gir dendi. Hemen orada da cesedi şerifi, bedeni şerifi ta toprakta kanlar içindeyken ruhuna hemen ne dendi? Sorgusuz, sualsiz, hesapsız, kitapsız bizim canımız çıkacak. Cennete girebileceğiz mi bakalım? Girene kadar da neler çekeceğiz? Ona hemen ne dendi? Buyur cennete gir dendi. Kale o ne dedi? Bak öldükten sonra vaaz etti. Neden? Bu sözü öldükten sonra, çünkü cennete gir denmek ruha deniyor. Öldükten sonra olur o. Çünkü bedenimizde bize gel cennete gir kimse denmiyor ölürken. Ruhuna deniyor. Demek ölmüş. Öldükten sonra ne dedi? Bak Kur'an söylüyor. Şimdi bu ayetler Yasin Şerif'le 1400 senedir ve bundan sonra kıyamete kadar okunacak mı? Okunacak. Şimdi bu söz ne oldu? Vaaz oldu. İşte onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dirisi de kavmine vaaz etti. Ölüsü de vaaz etti. Ölüsünün vaazı kavminle sınırlı kalmadı Antakyalılarla. Bugün bütün dünya 1400 senedir onun bu vaazını Yasin Şerif'te devamlı okuyor, dinliyor. Ya leyte kavmi ya'lemun. Ah ne olaydı keşke benim kavmim bilseydiler. Onlara acıyor yine. Kendisini şehit edenlere acıyor. Ve diyor ki bima gafara li rabbi ve cealeni minel mukramin. Rabbim benim bütün affetti. Rabbim beni ikrama eren, ikrama mazhar olan, cennetiyle, cemaliyle müşerref olan kullarına ilhak etti. Aynayı kaybettiler. Vah ne zarar içindeler. Öyle kafir ölürseler cehenneme gidecekler. Burada Rabbimin ne ikramları, lütufları var. Ah keşke kavmim de bilseydiler, iman etseydiler, hidayete gelseydiler. Onlar da cennete girseydiler, cemalini görseydiler. Nasıl Allah'ın dostları düşmanlarına bile merhamet ediyor. Siz niye sevdiklerinize acımıyorsunuz? Siz niye çocuk çoluğunuza sohbet dinletmiyorsunuz? Siz niye millete mesaj çekip telefon açmıyorsunuz? Sohbet başladı, ayet hadis okunuyor demiyorsunuz. Dostlar düşmanlarını bile hidayetine davet tebliğ yaptılar. Öldükten sonra bile temenni dua yaptılar. Siz şu anda hayattayken seviyorum dediğiniz insanların bile cennette gelip sizle cem olmasını istemiyorsanız merhametsizsiniz, vicdansızsınız. Bunun başka bir izahı yok. Cehenneme giderken adama bakılıp gülünmez. Onun için mutlaka insanları haberdar edin. Şimdi hadis-i şerife başlayacağım. Biraz ara veriyoruz. O hadis-i şerifi kaçırmasınlar. Bütün insanlara duyurun. Allah rızası için. Allah da sizi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim, şimdi iftara kadar, ezana kadar bir hadis-i şerif okuyacağım. Biraz uzunca bir hadis-i şerif. Yarım sayfa kadardır. İnşallah bitiririz. Bu hadis-i şerifte bize çok ilimler, marifetler ve işaretler ve bişaretler mevcuttur. Yani çok müjde alacağız inşallah. İnsanlar tabii ki müjde almaya da layıktırlar. Müslümanlar oruç tutuyorlar bu sıcak günlerde, uzun günlerde. Allah'ım da onlara ikram edecektir. Bundan evvel şunu duyuralım ki ben dün gece Bedir gecesi olarak salıyı çarşambaya bağlayan, önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağımı, orada sohbette bulunacağımı ilan etmiştim. Fakat yarın ma tedri nefsü ma ve teksi bu kadar. Yarın ne kesbedeceğini, başına geleceğini kimse bilemez, Allah buyuruyor. Kaybı bilmediğimizden dünkü şekle göre öyle konuştuk. Sonra önemli bir hal zuhur etti. Benim de bulunmam gereken, icabet etmem gereken tabii ki dün geceden sonra, yani bugün öğlende. Onun için salı gecesi Bedir gecesidir. Kadir gecesinden sonra en önemli gecedir. Fakat ben il dışına bulunmak gerekiyor. Yani İstanbul'da bulunamayacağım. Tabii biliyorsunuz hep yine hizmet için, Allah için Rabbimizin yolunda genişlikler olsun, imkanlar olsun ve ben size daha ziyade herkese ulaşabileyim diye Allah rızası için bir hizmet niyetiyle gitmem icap etti. Salı gecesi yani Bedir gecesidir. Fakat cemaatle Ahmet Yesevi Derneği'nde bulunamayacağım. Perşembe bulunacağım. Yani muhtat her hafta olduğu gibi inşallah diyelim yine. İnşallah diyelim. Zaten salı gecesi il dışında bulunacağım. Ona da inşallah diyelim. Çünkü yine bir de baktım başka yere gidersin. Bir de baktım mezarlığa gidersin. Yani burası dünya. Her an her şey olabilir. Biz fani insanlarız. Aciz insanlarız. O bakımdan Rabbimizin meşiyetine bağladık her şeyi. Onun izniyle, onun meşiyetiyle ve iradesiyle inşallah Perşembe akşamı Cemaatli Ahmet Yesevi Derneği'nde iftara bir saat kala inşallah vaktinde sohbete yetişeceğim Perşembe. Geri kalan her akşam iftarda sizle beraberiz inşallah. İnşallah sehullerde de beraberiz inşallah. Bunu hemen duyuralım ki insanlar uzaklardan oruç ağzına gelirler. Biz öyle ilanını duyduk. Şimdi geldik derlerse çok üzülüyorum ben. Bir kişinin eziyetine tahammül edemem yani. Allah için geliyorlar. Şimdi orada ben de gelemiyorum. Bu söz gibi bir şey oldu. Sözü bozmak kabul etmeyin. Çünkü önceden duyuruyorum. Ama Allah için siz de duyurun. Perşembe de hazır olalım camide. Ahmet Yesevi Derneği. İnşallahurrahman. Tabii ki Bedir gecesinden evvel biraz Bedir gecesi faziletlerini anlatırım. Salıdan evvel. Yani belki pazartesi sahurde o konuyu işleriz. Biri çeyrek geçe sahur dersleri başlıyor. İnşallah pazartesinin gecesi yani salıya bağlayan bir gece evvel Bedir gecesinden o konuda bir sohbet. Arkadaşlar hatırlatsınlar bana. Bedir'le ilgili bir sohbet yapayım ki hani bir gece sonrasında gaflet etmeyin. Ne amel etmeniz gerektiğini idrak edin. Çok büyük dualar müstecab olacak inşallah Bedir gecesinde. Allah Teala hayırla kavuştursun. Şimdi hadis-i şerif an Ebi Hureyre radıyallahu teala anhu kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme utiyet ümmeti hamse hısalin fi şehri ramadane lem tu'ta ümmetun kablum halufu femissâim yatıyabu indallâh min rihil misk ve testagfiru lehumul melâiketu hattâ yuftarû ve yüzeyinullâhu kulle yevmin cennetehû. Sümme yekûl yûşükü ubâdiyet sâlihûne en yulkû anumul mü'nete vel edâ ve yasîrû ileyk. Ve yusaffedü fî meradetü şeyatîn fe lâ yehlusû fîh ilâ mâ kânû yehlusûne fî gayrih. Ve yuğferu lehum fi ahiri leyletin. Kıyla ya Resulallah ehiye leyletul kadir. Kale la. Velakinnel amile innema yuveffe ecro idâ kadda ameleh. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkema kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Önümde o siyasetçilerin önündeki gibi şey yok ha. Ezberden okudum elhamdülillah. Hadis-i şerifin tümünü şöyle bir şey koyuyorlar ya siyasetçilerin önünde. Konuşma yapıyorlar ya. Siz de ne diyorsunuz? Ne hatipmiş be falan. Oradan şey geçiyor. Yazılar geçiyor. Pil bitti, şarj bitti, adam bitti. Öyle olmayalım değil mi? İlmimiz göğsümüzde olsun, kafamızda olsun. Yoksa ne olur? Şarj biter, ilim biter. Ama Allah'ın ilimleri bitmez. Yani ne demişler? Leyse bi ilmin ma ya'ilku matru, mel ilmu illa ma va'sadru. Şafiye'nin şerhinde gördüm ben bunu. Şafiye'yi de bilmez bile şimdi. Kafiye'nin bir de Şafiye'si var. Kafiye Nehiv'dedir, Şafiye Sarf'tadır. İbn Hacib Hazretleri yazmış onu da. Bunun şerhleri var. Şerhlerinde ne gördüm? Ne diyor? Kütüphanenin kuşattıkları ilim değildir. İlim ancak göğsün kuşattıklarıdır. Onun için bizim kütüphane, efendim kütüphanede kitap çok ama aklında bir şey, ayet hadis yoksa rezil oldun kaldın demektir. Onun için çocuklarınızı teşvik edin. Ne güzel eskiden Bukhari hafızları varmış, Müslim hafızları varmış. Tümünü Bukhari'nin ezbere biliyor. Hem de mukabele gibi camide okuyor, dinletiyorlar falan. Şimdi nerede? 100 hadis bilene madalya takarım ya. 40 hadis yarışmaları oluyordu evvelce mesela. Küçüğünden 40 hadis kolay. Hafızlar var bu kadar. Bütün Kur'an'ı ezberlemişler. Ne olacak Kur'an kadar da hadis ezberleseler? Çok güzel olur. Teşvik edin çocuklarınızı. Yarışmalar tertip edin. Dernekler, vakıflar. Ancak ilahiyle, şiirlerle, türkülerle işleri geçiştirmeyin. Ya Rabbel Alemin. TRT'de miydi? Neredeydi? Dün gece bir zıplarken bir baktım. Vaktimde hiç yok. İki erkek, üç kadın ilahi söylüyorlar. Hepsi beraber. Cümbür cemaat cümbüş yapıyorlar. Ya kadın sesi avrettir. Kadını ne kaptınız? Kadınların da başı da açık. Başı kapalı olsa da caiz değil. Nameli söylüyor çünkü. Nameli söylemek caiz. Kadının sesi avret değil ama nameli söylemesi yasak. Yani erkeklere. Ramazan'ı şey çevirdiler ya. Orta saha oyununa çevirdiler yani. Samimi söylüyorum. Her kanalda bir cümbüş ya. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Bildiğim yeri bile tekrar etmesem unutuyorum. Yeni bir şey ezberleyeyim desem ne kadar zorlanıyorum. Çocukken nasıl bir sayfa mektubatı okurdum. Bir sayfa mektubatı böyle okurduğum koca bir sayfa, mektubatın sayfası uzundur. Normal kitap boyu değil. Bir sayfa Arapça mektubu okurdum. Millete mesela anlatırdım veya ders yaptırdım talebe. Peşine gözümü kapatırdım. O bir sayfanın tümünü ezber okurdum. Maşallah demenize lüzum yok çünkü geçti zaten. Gitti. Kafa gitti. Şimdi nerede? Hey gidi gençler. Kıymet bilmiyorsunuz. Ömrünüz geçiyor. Ne olurdu şimdi 40 hadis, 100 hadis, 500 hadis, 1000 hadis ezberleseydiniz? Ananızda babanızda hayır yok ki. Size deseler ki 1000 hadis ezberle sana bir laptop. O çocuk diyor ki zaten bana hiçbir şey yapmadan aldılar laptop. Tabii hiçbir şey daha. Ayet ezberle, elemtere keyfeden aşağı bilmez, amene Resulü bilmez, leven zelna bilmez, Yasin hiç bilmez. Efendim sen bu çocuğa her istediğini alırsan onunla teşvik kalır mı yani? Ümmetime Ramazan ayında 5 haslet verildi. Bu hasletler onlardan önce hiçbir ümmete nasip olmadı. Ya geçmiş ümmetler de oruç tuttular. Ramazan'da değil. Ramazan'a da denk gelmiştir ama bir ay tüm Ramazan tutmadılar. Farz değildi onlara. Ama oruç ibadeti aynı bizim gibi imsaktan iftara var idi. Onlara nasip olmayan hiçbir ümmete verilmemiş 5 özellik benim ümmetime verildi. Birincisi oruçlunun ağzının kokusu Allah indinde misk kokusundan daha makbuldür. Hakikaten iftara yakın yani ikinden sonra bazı öğlende de olur. Ağzı hiç kokmayan adamın bile ağzında açlık kokusu olur. Çünkü mideden geliyor o koku. O kaçınılmaz yani ona çare yok. Normalde belki ilaçlar vardır normalde kokanlar için belki bilmiyorum ama oruçta aç durduğun için peydalanıyor. Mevla bunu en kıymetli miskten daha çok sever. Bu kokuyu. Allah Allah. Musa Aleyhisselam 30 gün 30 gece iftar yok, sahur yok. Ne kadar kuvvetli peygamberdi ya. Salavatullah ala nebine ve ala Musa ve ala enbiya cümayin. 30 gün orucu tuttu. Mevla'nın vaat ettiği işte Tevrat'ı almak için Tur'a çıkacaktı. Orada bir ağaçtan kesti bir dal. Onunla misvak yaptı. Çünkü Rabbimle görüşeceğim. Ağzımda iyi kokmuyor diye. Mevla Teala ile mükalemeye başladı. Mevla Teala'nın ona gel dediği, emrettiği yere geldi. Orada Mevla ona tecelli etti. Cemalini göstermedi. Kelamını işittirdi. Kellem Allah Musa teklima. Ayet-i Kerime ile sabittir ki Allah Musa ile özel kelam ettiği hiçbir peygambere nasip olmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. O zaten Miraç'ta cemalini de gördü. O farklı bir şey. Dünyadayken oluyor Musa aleyhisselamın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken olmuyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan çıktı Miraç gecesinde. Bedeniyle ve ruhuyla dünyada değildi. Çünkü cennetül mevvaya ki cennet dünyanın içinde değil ki. Hal böyle olunca Mevla buyuruyor ki مَا عَلِمْتَ اَنَّ خَلُوفَ فَمُسْلَامِ يَطْيَبُ عِنْدِي وِرِّحِ الْمِسْكِ Ya Musa sen bilmedin mi ki oruçlunun ağzında peydalanan nahoş koku, kerih koku benim nezdimde misk kokusundan daha makbul ve müteberdir? Bilemedim ya Rabbi. 10 gün daha oruç tutacaksın ilave. Aynı koku gelecek. Öyle görüşeceğim seninle de. Görüyor musun? وَاَدْنَا مُسَا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً 30 gece için sözleşmiştik Musa ile. وَاَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ 10'la tamamladık. O 10 oruç ağzına oruç kokusu tekrar gelsin için. فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً Rabbinin vaat ettiği hesap 40 gecede tamam oldu. Yani ondan sonra mükaleme buyurdu. Tevrat-ı Şerif'i kendisine ihata buyurdu. Bu kokunun kıymetini bilin ve ağzınızda bu koku var iken istiğfar edin ve dua edin. Bu koku var iken ağzınızdaki bu kokuyu Mevla çok hoş kabul ederken dualarınızı da kabul edecektir. İftardan sonra bu imkan yok. Çünkü koku gidiyor. Su içiyorsun, şurup içiyorsun, şerbet içiyorsun, gidiyor. Ve testağfiru lehul melâketu hattâ iftaru. Melekler oruçluların günahları için af isterler. Ne zamana kadar? İftar olana kadar. İmsakta başladılar saat 3.23'te mesela. İmsakta başladılar. Şimdi 8.47 mi ne olduğu şey iftar. Bu saate kadar devamlı melekler ya Rabbi gfirlehu, ya Rabbi rahimhu, ya Rabbi bu kulun günahlarına bağışlama getir, ya Rabbi buna merhamet et, ya Rabbi bu kulun acı, ya Rabbi çok günahları var, sil süpür temizle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi, kar sularıyla, dolu sularıyla, yağmur sularıyla, akeyle, pakeyle, tertemizeyle, böyle dualar hadis-i şeriflerde vardır. Ölüye de böyle dua ediliyor. Yani cenaze duası da var ama cenaze imamları bile bilmez. Ayrı dava. Şimdi bu istiğfarları nerede bulacaksın? Günahsız ağızlardan, meleklerin dillerinden senin için istiğfar edilirse sen af olmamış kalır mısın? Onun için mutlaka Ramazan'da kullar af olacaktır. Af olamayan demek ki çok büyük tehlikededir. Af olamayacak işler yapmıştır demektir. Ve her gün Allah Azze ve Celle cenneti biraz daha süslüyor. Süslüyor, süslüyor ve buyuruyor. Ey benim cennetim. Bugün cennet düne göre biraz daha süslendi. Ey benim cennetim. Yuşuku ibadiyus salihun. Yakında benim salih kullarım. Yakında en yulku anül mü'nete vel eza. Dünyada çektikleri meşakkatleri, sıkıntıları, açlıkları, susuzlukları, uykusuzlukları, yorgunlukları üzerlerinden atacaklar. Yani ölümle beraber ölecekler. Ve yasîru ileyki. Ey benim cennetim sana gelecekler. Yakında benim salih kullarım. Salih kullardan isek Mevla cennete nida ettiği bu kullardan olur. Ne hiç bırakıyorlar? Dünyada çektikleri sıkıntıları. Ne var şimdi sizde? Açlık sıkıntısı var. Ne var? Susuzluk, hararet var. Yorgunluk var. Bitaplık var. Takatsizlik var. Çünkü açsınız kaç saat? 15-16 saat. Ha, Mevla ne buyuruyor cennete? Yakında salih kulların bu sıkıntılardan, sıkıntılar üzerlerinden atacaklar, sana varacaklar. Onlardan olalım inşallah. Kulû veşrabû heniyen. Mahşere çıkınca herkes susuz. 50 bin sene su yok, bir damla su diye bağırıyorlar. Mevla ne buyuracak? Yeyin için heniyen, afiyet olsun, azma asan olsun. Ey benim salih kullarım, namaz kılan, oruç tutan kullarım. Neden? Bima esleftüm fil eyyamil haliye. Geçen dünya günlerinde geçirdiğiniz sıkıntılardan, yani namazın zahmetine, Kur'an'ın okumak için uykusuzluğa, oruç tutmak için açlığa, susuzluğa tahammül etmeyenler asla yayın için hitabına mazhar olamayacaklar. Zekkum yiyin. Hamim için gıslin yiyin. Hitabına muhatap olacaklar. Onun için siz bu oruçlu bahtiyar kullarsanız cennetle müjdelenmiş oluyorsunuz. Ve dördüncü haslet, beş haslet. Bir, ağız kokusu. İki, meleklerin istiğfarı. Hiçbir ümmete nasip olmamış. Üç, cennet her gün süslenip dostlarını bekliyor, oruç tutanları bekliyor. Dört, azgın şeytanlar Ramazan'da bağlanır. Başka zamanlarda verdikleri vesvese gibi insanların kalplerinin içine girip ne yapamazlar? Karıştıramazlar. Beş, son gece bütün ümmetim toptan af olur. Tabi bütün ümmetim derken namaz kılanlar, oruç tutanlar. Namaz kılmayana ben diyorum hiçbir duası kabul olmaz. Ve namaz kılmayanın orucu da kabul olmaz, zekatı da kabul olmaz. Evet. Zekat vermeyen zenginin de namazı kabul olmaz. Elâ lâ salâte limen lâ zekâte le. Zekatı yoksa, yani vermiyorsa, farz iken vermiyorsa namazı yoktur. Bunlar birbirine bağlı ameli salihlerdir. Dediler ya Resulallah, o Kadir gecesi midir de hep toptan af oluyor. Buyurdu yok ama ücreti işçiye ne zaman verilir? İşini bitirdiği zaman, nihayete erdirdiği zaman verilir. Son gecedir. Bu sene 28'i 29'a bağlayan gecedir. Çok büyük gecedir. Kadir gecesi olmadığı kesindir ama bütün ümmette toptan af olması bile Kadir gecesinde vaat olunmayan müjdede son gecede sabittir. Onun için namaz ehli olalım, oruç ehli olalım, Kur'an ehli olalım, zikir ehli olalım. Şimdi derginin 89. sayfasının başındaki şehadetleri ve zikirleri yapalım ve öylece yazım duasında yetiştirebilecek ben okuyorum. Siz de peşimden okuyarak Rabbimizin mağfiretine sığınalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ileyh. Allahümme inni es'elukel cenne ve a'udhu bike minen nâr. Ya azîm, ya azîm, ente ilahi la ilahe gayruke, faghfir lizzembel azîm, fe innehu la yaghfiru zzembel azîm, illel azîm. Allahümme inni es'eluke, bi rahmetike alleti vesi'at kulle şey, en taghfira li zunubi. Allahümme leke sumtu, ve bike amentu, ve aleyke tevekkeltu, ve ala rizqike eftartu. Elhamdülillahillezî alâ fekahar ve nefara fekhaber ve meleke fekader. Elhamdülillahillezî yuhyil mevtâ. Zehebez zame'u ve btelletil urûku ve sebetel ecru inşâallâhu teâlâ. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Estağfirullahellezî la ilahe illâhu. El hayyel kayyum ve etubu ileyh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve a'udhu bike minen nâr. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.